وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.